สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันสบายสบายวันวันของพระเจ้าในวันนี้คือชีวิตพระเยซูตอนที่83นะครับสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10และมัทธิวบทที่8ข้อ5ถึง13นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังในมัทธิวบทที่8ข้อ5ถึง13ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคข้าพระองค์รู้ดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมสำรับกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ชาวแผ่นดินนั้นจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้กับเกี้ยวเกี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติเพื่อนครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาที่แท้จริงนั้นผมจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้นะครับในมัทธิวบทที่8และลูกาบทที่7เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาบ่าวของนายร้อยหรือสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเจ้าของพระเยซูนะครับปัญหาก็คือว่าในพระธรรมมัทธิวนั้นมัทธิวนั้นได้บรรยายว่านายร้อยมาอ้อนวอนพระเยซูแต่ในลูกาบรรยายไม่เหมือนกันครับลูกาบรรยายว่านายร้อยนั้นได้ใช้พวกผู้ใหญ่ของคนยิวมาอ้อนวอนพระเยซูนะครับไม่เหมือนกันต่างกันนะครับมัทธิวบอกว่านายร้อยมาเองในขณะที่ลูกาบอกว่านายร้อยใช้ผู้ใหญ่หรือพูดง่ายว่าใช้คนอื่นมาอ้อนวอนพระเยซูตกลงใครมาอ้อนวอนพระเยซูกันแน่นะครับนี่คือคำถามของคนที่เรียนพระคัมภีร์และช่างสังเกตนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนายร้อยมาเองหรือนายร้อยจะให้ผู้ใหญ่หรือใช้ใครมาก็ตามการมาหาพระเยซูนั้นเป็นการมาหาโดยอยู่ภายใต้ชื่อของนายร้อยครับพูดง่ายๆก็คือว่าผู้ใหญ่ของพวกยิวที่ไปอ้อนวอนพระเยซูเขาก็ต้องอ้อนวอนพระเยซูโดยใช้ชื่อของนายร้อยเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นความต้องการของนายร้อยเองนายร้อยก็จะมาเองหรือใช้คนอื่นมาก็เท่ากับเขามาเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายที่ถูกต้องยังไงก็ตามครับเราจะมาดูถึงเนื้อหาที่สำคัญในวันนี้ว่าทำไมนายร้อยถึงได้รับการรักษาอันนี้หมายถึงทาสของนายร้อยถึงได้รับการรักษานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูเสด็จลงมาจากภูเขาเข้าไปในคาเปอร์นาอุมเมืองซึ่งพระองค์จะมาประทับอยู่และลูกาได้บอกให้เราเห็นว่าทาสคนนี้เนี่ยนะครับเป็นทาสที่รักของนายและทาสคนนี้ก็ป่วยหนักใกล้จะตายนายร้อยถ้าเราดูในทหารของโรมันนะครับเราจะรู้ว่าเขาจะต้องดูแลทหาร100คนครับแต่ว่าเขามีนายอยู่เหนือเขาก็คือนายพันนายพันนั้นจะต้องดูแลทหาร6,000คนครับแบ่งเป็น60กองร้อยนะครับนายร้อยดูแลทหาร100คนเรียกว่า1กองร้อยนายร้อยนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพียบพร้อมและปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับและในขณะเดียวกัน นายร้อยในเรื่องนี้เป็นคนพิเศษครับเขาพิเศษยังไงครับมี5ประการที่พูดถึงความพิเศษของเขานะครับสิ่งดี5ประการของนายร้อยคนนี้นะครับก็คือนายร้อยคนนี้นั้นเขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วนะครับทาสนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยสำหรับนายนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับคนยิวนะครับหรือแม้กระทั่งคนกรีกหรือคนโรมก็ตามเขาจะไม่ให้ความสำคัญนะครับของทาสหรือสัตว์ต่างๆที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นม้าเป็นวัวนะครับหรือเป็นทาสถูกจัดไว้อยู่ในลำดับเดียวกันหมดครับก็คือเป็นสิ่งของครับไม่มีชีวิตจิตใจไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าในร้อยคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับในร้อยคนนี้เป็นบุคคลที่สมควรที่พระเยซูจะช่วยเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีเขาเห็นคุณค่าของความเป็นคนครับประการที่สองครับในร้อยคนนี้นั้นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้านะครับรักคนยิวครับทำไมเกรงกลัวพระเจ้ารักคนยิวครับเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นคนที่สร้างธรรมศาลาให้กับคนยิวนะครับคนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวครับเขาเป็นคนที่ถูกส่งมาปกครองคนยิวเป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคนยิวดีรักคนยิวและเกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เหล่านี้ทูลพระเยซูว่านายร้อยเป็นผู้ที่สมควรที่พระเยซูจะกระทำการนั้นให้กับท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านเองได้สร้างธรรมศาลาให้เรานี่คือประการที่สองซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับของนายร้อยคนนี้สิ่งดีประการที่สามก็คือว่าเขามีความถ่อมใจครับเขามีความถ่อมใจในข้อที่หกนะครับเขาพูดกับพระเยซูอย่างนี้นะครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์แปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกนายร้อยคนนี้เขารู้จักตัวเองครับว่าเขาเป็นใครตัวเองนั้นเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าในชายคาในบ้านของเขานะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีประการที่สามนะครับที่ทำให้พระเยซูนั้นได้เห็นความดีของเขาและในที่สุดพระองค์ก็แสดงการอัศจรรย์แสดงฤทธิ์เดชของพระองค์ประการที่สี่ครับนายร้อยคนนี้มีความเชื่อความศรัทธาสูงมากครับเพราะเหตุที่พระเยซูได้ทรงชมเขาว่าครับเราไม่เคยเห็นคนที่มีความศรัทธาเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลเรารู้นะครับว่าในร้อยคนนี้นั้นเป็นคนต่างชาติครับไม่ใช่เป็นคนยิวแต่กลับมีความเชื่อมากกว่าคนยิวอีกนะครับกลับมีความเชื่อมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ศาสนาหรืออยู่ในศาสนายิวก็คือพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นะครับประการสุดท้ายครับสิ่งดีประการสุดท้ายของนายร้อยคนนี้ก็คือว่าเขารู้จักพระเยซูดีครับเขารู้ว่าพระเยซูนั้นไม่ต้องไปก็ได้เพียงแต่สั่งครับและเขาก็บอกว่าเขาเองนั้นก็เป็นนายทหารเขามีผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสั่งให้ไปเขาก็ไปสั่งให้มาเขาก็มานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นเช่นเดียวกันครับเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับแน่นอนพระเยซูต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์อำนาจแน่นอนนะครับและไม่เพียงแต่นั้นเท่านั้นเองพระเยซูมีสิทธิอำนาจในการสั่งด้วยเขาพูดถ้อยคำที่ประทับใจพระเยซูครับเขาพูดว่าขอพระองค์ตรัสเท่านั้นความบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคความเชื่อเขานั้นยิ่งใหญ่มากครับและการที่เขารู้จักพระเยซูยิ่งใหญ่มากและสิ่งนี้เองสร้างความประทับใจให้กับพระเยซูถามว่าพระเยซูนั้นต้องการอะไรจากพวกเรานะครับคำตอบก็คือว่าต้องการให้เรามีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ครับและพระองค์ทรงทราบครับว่าหากว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์นะครับฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์นะครับที่ได้มอบให้กับพระเยซูก็จะมาถึงพวกเราในการที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับเราจะเห็นว่าสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูในวันนี้ก็คือพระองค์เพียงแจกตรัสเท่านั้นบ่าวของในร้อยคนนี้ก็หายโรคครับพี่น้องครับความดี5ประการของในร้อยทำให้เขาได้รับการรักษาได้รับความเมตตาได้รับพระคุณจากพระเยซูนะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่ความดีของเขาทำให้บาปของเขาหายครับแต่ความดีนี้เป็นความดีที่ประทับใจพระเยซูมากและเมื่อพระเยซูประทับใจเขานะครับพระเยซูก็ทรงเมตตาเขาพระเยซูก็ทรงมีพระคุณต่อเขาและในที่สุดบาปของเขาก็หายโรคพี่น้องครับถ้อยคำเหล่านี้ในวันนี้นั้นผมหวังว่าจะเป็นที่หนุนจิตชูใจและให้กำลังใจพี่น้องที่จะมีชีวิตเหมือนกับในร้อยผู้นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน